dinihi mun ngo ko ci ndey joram fa sawfa yuhasabu koku dañu ko hisab hisaban yasira hisab gu jappandi gu yom tabarakallah kama jaa fil hadith sahih hisab gu yom lañ koy hisab dadi koy mbay mu dem yantu bi alayhi salam def ne man husiba uziba yalla kum hisab mbugal la aysa ne ko awalaysa allah azza wa jalla yaqul fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera wa inma zalika al ard walakin man nuqisa al azab uziba munako aysa ne ko khana sunu borom waxul ne fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera munako lolou moy ñu garal mbiri rek tek ko ni bañ ko luñutu waye neena ku yalla luñut sey mbir duma la rawahu al bukhari wa muslim كان في حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يدني العبد يوم الخيام حتى يدع كفه عليه فيقول له فعلت كذا وكذا ويعدد عليه ذنوبه ثم يقول له سترتك سترتها عليك في الدنيا وانا انظرها لك يوم الخيام اغفرها لك يوم الخيام nena nit dina ñew yowal xiyama di sunu borom jégué ko ba tek ko loxo da ne ko yow di wi cay cay sangam ya ko defon ak cay cay sangam ak cay cay sangam bu ko ko ñemal ba bari lol yalla ne ko sangon na la sutura ci aduna fi ci alakhirah damay wey bu le sutura allahu akbar yalla ñu yalla boole فهذا هو المراد من الحساب يسير تبارك الله نيان سونو بروم تبارك وتعالى يال نيو بول نيغا خامي يحاسبهم حسابا يسيرا فكون في كي ني دون حساب حساب بو اويف دي تماي تاجيف يي رك نيو غارال كو نون لاي ديف ليك ليك بن بريزيدان واتي ايروبور ولا ديبيتي wala ministre waye leg leg ben modou modou waccandok ñom niñuy pamte pamte ak seet ay miri modou modou bi kenn duko seet ak pamte pamte miri gaayé aéroport bi yépp non la am ci aduna waye aéroport balé bi ba sunu borom bi nga xamné fofu moy yamal khiyamati mom tamit contrôle yoy lay am ni hisaban yasira ñele tabarakallah وينقلب واجو البتك دلو الى اهله فنيوم نيغا خامني نيوم لا نار دوغال الجنه نيوناي اهل الى اهله تنيوم تاع الجنه مسرورا ديك لول تي ليكو يالا جوخ تي مباخ اك ليكو يالا جوخ تي اي كرام سوره الانفقاق اي جروم نيانت واما wayna ko xamne oute kitabahu dagn ko jox terem wara adhrihi ci ginnaw ga ak sori ni jox ko terem wara adhrihi ci ginnawum te lol nak min alamati shaqawa ci mandar gam te xede la bok koku fa sawfa yad'u li wur moy dana wo subura alkane dana wo alkane de dani alquran buta mu baxli mukk waaw yu waxu ca kaw ñepp deggu fa sawfa yad'u subura wa yatamanna alhalak wal maut ñu nebete esbe won ba gacc gi bañ ko dal wala lu metti liko nara dal wa yasla sa'ira dina dugg sawara sa'ir mu de riwaye wasu de wax wa yusalla sa'ira danañ ko duggal sawara sa'ir danañ ko duggal ak dana dugg nak yépp dugguna lolou moy lenn ci wote wote yi am ci riwaye wars ak riwaye haf leen nga yor sa tere muy riwaye wars ma yor man haf ñi may wax leg leg sunu baat yi ñi tim nir wute waye du ñu fere am pri ndax bu ñu ne fa saw fa yad'u subura dan wa yasla sa'ira moy dina dugg sawra sa'ir waji moy dox ak tankam dugg fa wala ñu fa dugg rek dugguna ñi ne wa yusalla moy dina ñu ko duggal moy kon nok soti ci la ak def ci al soti ci ak def ci lepp ci ndab li jëm wa yasla ak wa yusalla lolu moy wotale riwaya wars ak riwaya hafs amna yenen riwaya yo xamni yu bare bare la tabarakallah xamna dañu musa dik ci walu njang innahu yalla wala innahu ngeen balma waji ci jël terem ci tamuñu wala ci ginnaw kana nekkon fi ahlihi kanyonyam ne ci aduna masrura ke dafa jekki ba alakhira ila ahlihi masrura ke ne fi ci aduna fi ahlihi masrura am bekk li jural ko am mer mu reere fele yom khiyamati kale tabarakallah nakari ngon am fi ak tiji don ko fele mbekti ndax mbir yi da fay am leg leg ay safano waaw dafa nekkon ci aduna masruran ma ahlihi ghafilan lahiyan fagante barim polol dawul khalat fil awaqib mujantal ya ëlëk ana fan lay muju tabarakallah motax ben serigne wax ibnu zayd mun wasafa allah ahla al jannati bil mahafa wal huzn wal buka'i fi dunya fa aqabahum bihi an na'ima was surur fil akhirah wa wasafa ahla an nar bi surur fi dunya wa dhihk fiha fa aqabahum bihi al huzn الطويل في القيامة نونو نينكو اندي تفسير القرطبي جيت فوك اك جرام نينت خاتم نيار تيمير اك جرام نيار فوك اك بن ابن زيد من يالا دا فا ملال وا الجنة تيتاني دان ام جاكاري دان ام جوي دان ام ييب سي ادنا واي نكا ني ген ادنا رك خيوال يا تامبلي nitay tambli fil akhirah mune ñi ñu melal len ahlun nari tabarakallah ñi dekk ci aduna di retan tabarakallah ak fecc waye naka ñu faatu rek al husn al tawil njaqarelu ri la songu len lolé borom la xuru doon wax tabarakallah wa fa ya hasratuhum wa ya tul bukaihim yawm al qiyamah dal ñu lebal bi nga xamé né gënon nañ fé nek ndaw ko mom julit ak sambam cëpané lool da nañ ñuko lébal ko mom julit ak sambam cëpané ko ma am ndey ak ko ba amu ndey yoy yeb tabarakallah daan jangale yu mel ni ñu ne ki day jaar ci yoon wi di xéx ak xulu gaynde di ko dakk ak ndek nanti ak yoyu waye bu agge rek falu ki mom day jaar ci all bi ni bu am ben problème yu neex lay am tabarakallah waye bu agge rek gumba non lañu ko daan netele muy rag lu lol tabarakallah ci guddigi ci ngay fanane xalat waye yi la daan siri yunti bi aissa sallam neena al janna dañ ko ñage ay taxas ya nak moy ay metti ay jafagn ay naqar tabarakallah yu ñu démé mu né waye al-akhirah mu sawara mom dañ ko ñagé ay banéx bo xusé rek ban bu ci nek bo xusé lay ñag ba jall ci mom suratu al-infiqaq ay fuk ak ñett wala fuk ak ñett ngeen bal innahu ki li tax mu defon ni ranna dafa jorton an lay yahur ne du delu ci yalla yaakaaron na ne du delu ci yalla waaw zann an lay yaji'a ila rabbihi walan yujibahu allah ba'da mawtihi wala walan yuhyihi allah ba'da mawtihi li hisab yaakaar na du dekki yaakaar na delu ci yalla lo tax kafara wa fajara dar ci continuer bala kay baña delu bala hakay baña del in rabbuhu baramam kana basiran bihi dako dan gis mister rich beti borom fuma sa tollu ni ngoy gis ndax yalla la takhfa alayhi khafiya min suuni ben mbir gu umpu sunu borom ni ki limuy yendo limuy fanane limuy def sen keur limuy def fu nek nit ñi lay umpu waye sunu borom tabaaraku ta'ala daladuko amna ñu nga xamne koor gi day ñew kooru keur lañuy wor bu nekké seen keur di tafli tabarakallah di serati di jul rek waye bu ñu nekké ci bitu nak mom nek ca añu kaya ñu ne dewe waye wa keur gi ñola dul gis waye sunu borom mom ñi ngi lay gis bu nga nekké ci keur gi ñi ngi lay gis bu nga nekké ca fele mi ngi lay gis sallaw bu dañ koy xaqtaay ñepp yi deg bu la réé ci ra ngay bay li ngay def waye nak sunu borom mom minul ni ñu laysa kamithli shay'un huwa as-sami'ul basir surat al-infiqaq ay fuk ak jurum yalla neena fala uqsimu bis-shafaq fala uqsimu darul maygin bis-shafaqi ci shafaqi ci ayti ayt shafaq moy ayt ayt moy ci jant bi soye ba noppi yoy nga xamne moy nek ci soow bi di xonk lolou moy ayt su soye mom yoyé muhtarum timis di bëgg jeex muhtarum ge bi tambli fala uqsimu bis shafaq wal layli wama wasaq din ñambal dinna ci guddigi wama wasakh ak limu mur ci lendeum lim mur ci lendeum minan nasi wad dawab wal hawam ñu lepp guddigi da koy mur yalla mu ne yalla mu ne mi ngi jinn ci guddigi ak ngolem mu guddigi mur mu fasiru ñu ne al-layl yaskunu fihi kullul khalq guddi ci la mbindi fi yep di dugg ci biram dekk ci ne tek dal noppulo ci molem lo xamne daf dan tasaro ci beccig bi guddi gi ñew dajale ko muy mbinde fi la jay dukk jur gi lenn lu nek yawi ila makanihi motax yalla ne ko ja'ala layla sakanan rata ko ci gis muy fayal yas ak wut fu mu dekk guddé tax bu done beccé garant placé nit ñi mëna ñay mën nañ tay yendu tabarkal su beccé bi ñëwé ñu dajalo won lepp dal tassaro kenn ku ne wut ci liggéey bu mu def ñi nga xamné ay yakkar la ñu leen tuddi ay kañ ñom bu nit ñi tédé bay nelaw ci lañu jogn ñom ci seen liggéey ndax dañuy bañ nit ñi yakal leen ndax dañu yak ñom waaw lenn lu nekk dal di delu ci barab ba nga xamné cala nekkoon fu guddee su bëcc gi ñëpp tasaaro yàlla ne na génn na ci guddi gi wama wasax ak lépp li mu muur ci la lamat yàlla nag sañ naa génn ci lu nekk ñun nag bu yëgiñ mu ne génn leen ci man waaw walxamari isat tasax génn naa ci weer wi isat tasax su matee su leer ga matee ifaata kaamara daw'uhu wa nuru wa saara badran faati an mudi an mooy amé fukki fan ak juroom fukki fan ak juroom ben juroom ñaar fan yoy bu ko dé am nga xam day mat sukk lool moy mu nek badr waaw wal khamri isat tasakh yalla ginné ci ñet waaw bi sabaq wal layl wal khamr ni muy ginné la tarkabunna tabaqan an tabaq la tarkabunna yeen nit ñi bu alakhirah dañ ñu len togalé tabakhan an tabakh kurel ci kaw kurel al alusi muné la tarkabunna ahwalan ba'd ahwal tabaqatun fi shiddah ba'daha arfa' min ba'd wa hiya al maut wa ma ba'dahu min mawat al qiyam wa ahwal la tarkabunna tabakhan an tabakh dañ ñu len togalé hala ginaaw xaala maanaam xew-xew ginaaw xew-xew yow man xiyaamati da ngay gis ku ñuy xot ci biir ba nga tiit gis ku raw kooka nga tiit gis ko raw koko lol moy tabakham am tabakh gis ko jog yamul khiyam do am tank yum doxé gis ko jog yoré ben loxo lélen gis genn gor gu jog neysan ci aduna ci def yorun tan pelek dara jottuko mu jog rek la gis ndag yel lix lum don dafa amul ñaari jabar te yemalé wulen wa nga gis men mbag min lix day paralysé dafa amul ñaari jabar te yemalé wulul jabar jël dal kërëm nenn moy al madinatu munawwar jenen jabar jena kërëm nenn moy makka te kat goor ñi liñu djublu ci fe moy makka fi moy madina jappale ni makka mo gëna bari ay jafañ jafañ parce que ñu ci nekké ay jafañ jafañ la nekkoon ñu waye madina mom amul ben jafañ jafañ tabarakallah am ci goor ñi ño xamni seen ñaari soxna ñu mëna leen tudde waye baxna la taraka bunna tabakham an tabaq da nga gis yamul qiyam ku ñew ñu genn lam ñu wa dag ko muy nacc mu melasti ko mu nekkat noonu ñu xëccat ko dagg ko ñu ne kii nag ñu ne kii moo daan yàq deri jàmbur yi jug rek la daan liggéeyee tabarakallah ah la tarkabunna tabakham an tabakh ñu seen ku ñu takk tànk ya bobba jóotu ñu fa paaka di xotti biir bi di génn bi ci bi ñu ne waaw lii nag moom ñun kii mooy ki nga xam ne daan am xaalis ba noppi daawul joxe dépense daan am xaalis ba noppi te daawul joxe dépense mu waxee rek mu ne maire bi débrouiller daal di dem ca fa muy dem daal di fay toog tabarakallah te foofu léeg-léeg mu dem fa di maye la tarkabunna tabakhan an tabakh waaw daa ñu leen tegale tabakhan an tabakh loolu tabarakallah noonu la ko firikat ba firee muy ruhul maani lil alusi ci dukki fanweer xatum juróom-ñett fukk ak ñaar atabari mu ne almoradu annahum يلقون من شدائد يوم القيامة وأحواله أحوالا أحوالا تفسير القرطبي من تم جكب فن يارقة بيوم نتفك يعلن فما لهم لا يؤمنون فما لهم لن موجد نجم لن موجد بوكا لكبي لا يؤمنون بدم قم يلا تبني دقل جكي جناب نديه أك نيغ خمين نيلا ni la wax ji léré ak misal yi waaw lu tee nit ñi gëm yowmal xiyaamati suma lahum la yu'minun waaw lu leen tee gëm te liy tax a gëm a nit ñi te kat fi nekk ni avion yi buñ fi départ di tukki nit ki day ñëw ñu daggaloo ko bie aller retour gëm goo xam ne gëm na ko assence bi nga xam ne mooy assence de voyage am dina ko jox mu daggal ko bie aller retour réservation la ñoom seen yooyu waaw lu tax nga gëm ne avion bi mën na laa yóbbu delloosi la te léeg-léeg sax bu la yóbbu delloosi la li nga gëmalee avion bi loolu mun nga war a gëmale yàlla loolu avion yi buñ ko leen di jël ñu ñu leen di ñu ñuy yóbbu da ngay gëm ne li ciy nekk dina mat lekk gi dina mat naan gi dina mat tabarakallah lu waay soxla ci avion bi baa ngay wàcc donte ñetti waxtu lañ am ci kaw it lépp day mat essence bi mat lépp mat aduna fii sunu borom defar ko mu départ arrivé gut ñu ne li ci nekk du mat ñu ne li ci nekk du mat ñuy limu ci wàllu koom-koom économie di wax ne nit ñi ñoo ëpp léegi koom-koom bi waaw fa ma lahum la yuminun lu tax nit ñi gëmuñu wa isa quria alayhim alquran suñu jàngee alquran ci ñoom la yasjudun duñu sujjóot loolu ab sujjóot la boo xam ne bi gayr almalikia wifa quria bu ñu jàngee alayhim ci ñoom alquran alquran ñoom la yasjudun bu ñu sujjóot maanaam bu ñu nangul yàlla tabaraka wa taala topp ko ci li nga xam ne moom lu wax bal li fa nekk daal kuy jaaxle jaaxle jot na waaw bal li fa nekk daal kuy jaaxle jaaxle jot na allazina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi ñoom yu kazibuna dañuy continuer rek di weddi tabarakallah allazina kafaru ñuy suul jëf yu kazibuna ñoom ñooy weddi yàlla ñuy suul jëf ñooy weddi yàlla ndax ñuy suul jëf mooy nit ki su la defalee war nga ne ko jërëjëf alhamdulillah wala merci ñi ci ñuy jëfandikoo merci waaye nit ki defal la ba noppi sant loo ko sunu borom nee na loolu suul jëf la yàlla ni mu sonn ci nit ni mu ko bindee ni mu ko wërsëgalee ak yim ko defal yépp ba noppi nit di ko sant sunu borom nee na bal allazina kafaru yukazibun suratul infiqaq aya ñaar fuk ak ñaar wallahu ta yalla a'lamu bima yu'un mom rek mo xam bima yu'un ci li nga xam ni ñong koy dajale ci seen dënd ya waaw bima yu'un ci lañuy dajale ci seen dënd ya manam diko denc ci seen dënd ya ndax bañ buñu bañ ñent bi ak bañ buñu bañ julit yi yalla neena lepp la xam tafur al-bahr al-muhit tabarakallah wallahu a'lam yalla mom mo xam bima yu'un ci lañ denc ci seen dënd ya ci mbagnel jëmele ko ci yoonte bi ali sallatu wasallam jëme ko ci julit yi tabarakallah fa bashirhum degeelal ñi bañ yoonte bi te bañ julit yi bi azabin alim ci bugal ñu metti mu leen di xaar man na bañu nek tay man na nek tay waya tabarakallah inna rabbaka la bil mirsad yalla nga ca yoon wa nit ñi jaar di xaar ña fay jaar ko fa jaar bu la waré duma duma la illa allazina amanu ba mu def ñi nga xamne gëm nañ wa amilus salihati tay def lu bax ñi gëm tay def lu bax lahum ajrun am nañu pay ghayru mamnun pay go xamne du dag du jeex day continue rek tabarakallah lolu moy suratu al-infiqaq sun borom tabarak wa taala buñu ci jangal tomb yo xamne amna solo muy mbir yowmal khiyama ya nga xamne fa la nit di mujju ëlëk ak asaman fi ñu dajjiko suuf si génn li woon ci biiram tabarakallah ak ñu doom aadama di waaxo ba bu fet bu wuti boromam di gëna jege de sa bu nit xëyé rek gëna jege de am kërëm ñu juddoo ba nim de sa bu de xëyé rek tabarakallah gëna jege de am ndax doom aadama bu ñew kaw suuf yalla da lay wax ni nangam yoon ngay ndekki nangam yoon ngay ndekki dana am bis ndey sang nga xëy do ndekki nangam yoon ngay añ mu am bis bo xam ndeysaan da ngay xëy do añ waaw ñun rek la aduna si da ngay dem rek ba benn bis nga agsi nag fi la àppaloon léegi nag li ci def mooy nga daal di takk say bagage daal di wujj si ñu borom suratu al infiqaq foofu la yem ngeen jéggal ñu ci kàddu gi tabarakallah ñu ci suratul buruj mooy juróom ñett fukkeelu saar ak juróom ñett màkka la wàcc nekk ñaar fukki aaya ak ñaar di jàngale la saari màkkee di jàngale waaye mi ngi jàngale dëgg-dëggi pas-pas al islamia dëgg-dëggi iman di benn xew-xew bu rëy-rëy boo xam ne ñam xewoon ñu gëm yàlla lañu ashabul ufdud di qissa boo xam ne day jàngale jaay sa bakkan jaay sa bakkan ndax sampul yàllay sampulu fi sabilil aqidati wal iman saar baa ngi tàmbalee ci gën ci asamaan si ak bidubam yi ci nekk ak itam asamaan si ak yaatuwaayam nga xam ne ci la ci jawam ji ci la yu bari di féey gën ci bis bu rëy ba ak ñe ko nar a fekk ci ëllëg ca mooy yowmal xiyaama gën ci yonent yi ak mbindeef yi alkande yi nar a am ci kàccoor yi ñi nga xam ne dañoo jël ñu gëm yàlla jullit ya doon leen sànn ci sawara wa ngir fitnaal leen bëgg ñu bàyyi seen diine wassamaai dati lburuj wal yawmi lmawuud wa shahidin wa mashhud qutila ashaabu luxdud annaari dati lwaquud iz hum alayha quud wa hum ala ma yafcaluuna bilmumina shuhud ñu ngi ci biir saar bi bu saar bi jógee daal di indi benn tëkku boo xam ne ñu ngi koy tëkku ñuy fitnaal julit yi tey loo leen fitnaal démb nar leen fitnaal ëllëg inna allazina fatanu almuminina walmuminati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabu alxariq bu saar bi jógee ñu ne waxtaanee kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci fayu ci noonam yeeg noonu diine yi tabarakallah inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdiu wa yu'id wa huwa alghafuru alwadud dhu al'arshi almajid ku ci jógee ci saar bi ci qissa ci gëna daw ci kaw suuf muy Firawna misal ci ñi nga xamne ño daw tay taxaw taxaway Firawna yore melaw Firawna bu song ñi ñuy song na Firawna don song ngeen Musa yalla neena balil lazina hal ataka hadithul junud Firawna wa Samud balil lazina kafaru fi takzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz wala suratul buruj ummu tabarakallah yalla yalla dimbali bañu deg ko te waro ci baye tere yi defi ndigal yi bismillahir rahmanir rahim yalla nen was samaa'i jinnati asman fi watil buruj asman fi nga xamne da am ay bën bën dafa am ay bën bën bon bon yoyu nga xamne mom la asaman ci am al manazil ar rafi'a nga xamne al kawakib bi di wi ci lañuy dugg buñu da dox ñu ne ko burujan ndax feñ gi mu feñ ñu nirole ko ay étage ndax kowe gi mu kowe nek ay manazil yo xamne al kaw al kawakib sayara fa lañuy jaar bidiw yoyu mat fukk ak ñaar weer wi di ci jaar tabarkalla wala ba bidiw yi di ci jaar ci la gisaane kat yi di jël bu ñu dee gisaane rawatina ñi nga xam ne ñooy def gisaane yi ñu tuddee horoscope doon yoo xam ne nit ñi danañ ciy takk di wax ne burju sangam ci la diw judd wala ñoom ñu ñëpp ci lañ judd kon tey lii mooy seen mbir lii mooy seen fële loola l'islam da koy tere ku ko liir ndax moog gisaane ñoo yem te yonente bi nee na man ata kahinan fa saddaqahu faqad kafara bima unsila ala muhammad gisaane sax la yonente bi nee na képp koo xam ne kii dem nga ci gisaane kat gisaane loo ko weddi nga lañu wàcce woon ci yonente bi alayhi salatu wasalam weddi nga alquran tabarakallah da ngaa war a yeeslu waat ba tax gisaane ci petaaw yeeg tënu yi ci kër géeg tabarakallah ñu rëdd ci suuf ak yi ci téere yaag yi ci kurus yaag yépp yonente bi alayhi salatu wasalam nee na bàyyi leen di gisaanelu man ata kahinan fa saddaqahu faqad kafara bima unsila ala muhammad soo ci demee nag te dëggaloo ko ci ami wax nee na ñeen fukki fan kenn du nangu fa julli lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam yàlla ci loolu la tàmbalee gi ñu wassamaai jiñ naa ci asamaan si daatil buruj wal yawmi jiñ naa ci bis ba bis ban al maw'uudi bis ba ñu joxe randiw bis ba nga xam ne ca la ñu joxe daje ba mu yowm al qiyama waada allahu bihi al qalaaiq allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmi alqiyamati la rayba fihi loolu ay bis ba yàlla mu ne yàlla rek kay yàlla ku dul moom doo yàlla nga ne waaw mu ne maa ngi leen di giñal ni na leen dajale yawmi alqiyamati la rayba fihi amul sikki fàkk ñëpp koy fekk loolu mooy alyawmu lmawuud wa shahidin giñ naa ci aji seede wa mashhuud ak ku ñuy seede mu fasiru ne wuute nañu foofu nag ci shahid ak mashhuud wuute yoo xam ne wuute yu rëy rëy rëy la ba am na ñoo xam ne indi nañ ci fukki wax ak juróom benn ci shahid ak mashhuud ñooy ñan am ñu ne ashahidu mooy yowmul jumaa wal mashhuud mooy yowmu arafa loolu ay gars yi wax nañ ko am ñu ne ashahidu mooy muhammad salallahu alai wa sallam wal mashhuud mooy yowmal qiyama am na ñu wax loolu am na ñu ne ashahidu mooy sunu cëri suñu cër yi ñun wal mashhuudu mooy ibnu aadama ci boppam tabarakallah am nañu wax loolu assaaw yi mu ne wal ahsanu an yuraada ma huwa aammu wa lidalika nakarahuma liyauma kulle shahidin wa mashhuud waaw xaasib assaaw yi alaljalaalayin mu ne li gën a wér daal te gën a rafet mooy shahid ak mashhuud ginnaaw defuñu ci liif ak laam ñi ñu wax yépp ëmb na ko ba noppi ëmbaale yeneen yoo xam ne waxuñu ko mu ne kon buñ ko tënk ci lenn shahid ak mashhuud tabarakallah ndax shahid ak mashhuud nekk na ñaari malaaka yoo xam ne ginnaaw saaiq ak shahid ñooy jël dossier waa ji ndax lu maa dam buy dund day am malaaka yu jor dossier muy raqib ak atib fu faato am malaaka yu jël dossier bi mun ko rek nakir bu nekké am ñaari malaaka yu ko jëlaat sa'iq wa shahid mu joge ba dem am ñuko jëlaat muy shahid ak mashhud ñun rek la tabarakallah.